مفروض ذخیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، وہ 5000 سے زیادہ کتاب ہے جو براہ راست صرف سیرت پہ لکھی گئی، اور یہ وہ سیرت ہے جس میں سیرت کو کلی طور پر موضوع بنایا گیا ہے. سیرت کی ایک اور صنف ہے جزوی سیرت لکھنا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، یہ جو اس حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے. تو اتنا بڑا ذخیرہ کسی بھی شخصیت پر کائنات کے اندر اب تک موجود نہیں، اور یہ معجزہ ہے. اس لیے حضور کی حیات کو تاریخی اعتبار سے معجزہ کہا جاتا ہے. عملی اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ معجزہ ہے عملیت میں، کیونکہ دنیا میں جتنی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے قوموں کی رہنمائی کی ہے، یا وحی اور الہام کے ذریعے، یا اپنی عقل کے ذریعے، اپنے تجربے کے ذریعے، جن شخصیات نے قوموں کی رہنمائی کی ہے، انبیاء خیر انبیاء، تو جنہوں نے جو نظریہ پیش کیا، انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات ممتاز ہے کہ انبیاء جو بات پیش کرتے ہیں اسے عمل سے دکھاتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، جو عمل صحابہ کرام کو بتایا، وہ اس کا عملی نمونہ لا کے صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیکھیں میں یہ نظریہ پیش کر رہا ہوں، اس کا یہ عمل ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں یہ نتیجہ ہے. تو عمل بھی دکھایا، اور عمل کے جو ثمرات اور نتائج ملتے تھے وہ بھی دنیا کے سامنے لا کے کھڑے تھے. ایک بات کی جاتی ہے سیرت نگاروں کے ہاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء جسمانی وجود سے پاک ہوتے ہیں. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کافروں نے حضور علیہ السلام کو مجنون کہا، تو وہ مجنون اس حیثیت سے نہیں تھا معاذ اللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون کی بیماری تھی، معاذ اللہ، بلکہ وہ مجنون اس اعتبار سے کہتے تھے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس پہ آ جاؤ، اس کا یہ نتیجہ، یہ ثمرہ نکلے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ ثمرات اور یہ نتائج کیسے نکل سکتے ہیں مادیت کے بغیر، اسباب کے بغیر. اس شخص کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اس کے جو صحابہ ہے وہ غلام مارے کھا رہے ہیں، ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں، پناہ گاہ نہیں، اور وہ جناب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین پھیلے گا، علوم کے تخت پر آئے گا، مصر پہ آئے گا، یمن پہ آئے گا، فارس کو فتح کرے گا، اور یہ پوری دنیا تک اس پیغام اور اس کے نتائج کے جو ہے ظہور پذیر ہونے کی بات جو کر رہا ہے، یہ تو کوئی جنون ہے، وہ اس حیثیت سے کہتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے ساحر کہا، وہ اس حیثیت سے نہیں، کہ وہ اس حیثیت سے کہ آپ کی بلاغت جو تھی، آپ کی جو زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ تھے، ایسے بلیغ، ایسے فصیح کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ذکر فرمایا، جوامع الکلم، ایسے کلمات کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلمے کے نیچے، ایک جملے کے نیچے مفہوم اور معانی کا پورا سمندر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا اس پر محدثین، فقہا اور امت کے محققین نے جان توڑ محنتیں کی، لیکن آج بھی ان جملوں سے امت کے متحدین، فقہا، محدثین رہنمائی لے رہے ہیں، اور اس سے نئے نئے معارف اور نکات آج بھی کھلتے ہیں. ایک اعتراض ہوا ایک زمانے میں منکرین حدیث کی طرف سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے جو آپ نے ایک چھوٹے بچے سے بطور مزاح فرمایا. ایک چھوٹے صحابی تھے حضرت ابو عمیر، انہوں نے بلبل کا بچہ پالا تھا، تو بڑے شوق سے اس کے ساتھ کھیلتے تھے بلبل کے بچے کے ساتھ، تو ان کے بلبل کا بچہ مر گیا، تو بڑے پریشان تھے، بڑے جو ہے وہ اس پر خفا تھے کہ ان کے کھیل کا جو ذریعہ تھا وہ ختم، تو بڑے پریشان تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کا خیال بہلانے کے لیے جو ہے وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا مزاح میں، یا ابا عمیر ما فعل بن نغیر، اے ابو عمیر وہ جو آپ کا پرندہ تھا نغیر کیا ہوا اس کا، کیا ہوا؟ کیونکہ جب ایک بندہ حادثہ ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے تو اس کا دل حادثے کے بوجھ سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت کی ذمہ داریاں، مدینے کی مہمات، جہادیں، نمازیں اور وہاں کی تعلیم و تربیت، کتنی ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کے اندر ایک چھوٹے بچے کو اس کے ہاتھ سے اور اس کی تکلیف کی خبر لینا، اس کی دلجوئی کرنا کہ بیان کرے کیا ہوا اس کا، تو اشکال یہ ہوا کہ یہ جملہ تو بطور مزاح کہا گیا ہے، آپ جواب الکریم ہے تو اس جملے میں کون سے معارف اور راز ہے؟ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس امت کے فقہاء و محدثین کو۔ ایک محدث اٹھے، انہوں نے اس جملے سے 370 مسائل نکالے اور وہ کتاب موجود ہے۔ 60 تک مسائل وہ تو اس حدیث کی شرح کے اندر بخاری کی شروعات میں موجود، اس ایک جملے سے عجیب عجیب مسائل نکالے ہیں۔ واقعہ مدینہ کا ہے تو مدینہ پورا کا پورا حرم ہے، جس طرح مکہ کا حرم ہے وہاں شکار جائز نہیں، لیکن مدینہ کا حرم اس کا یہ حکم نہیں، کیونکہ بچے نے بلبل پکڑا تھا تو شکار کر کے پکڑا ہوگا، یہ مسئلہ یہاں سے نکال لیا۔ اچھا جی، جانور کا دیکھو حضور نے کتنا پیارا نام رکھا، نغیر، چہچہانے والا، تو جانور کا نام رکھنا جائز ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور تکریم کا لقب بچے کو دیا ابو عمیر، تو کنیت سے صرف بڑے کو نہیں پکارا جا سکتا، بچے کو بھی دلجوئی کے لیے کنیت سے پکارا جا سکتا ہے، اور بچوں کی دلجوئی اور اسی طرح جو ہے جانور پالنے کا ثبوت، جانوروں سے محبت کا ثبوت، چھوٹے بچوں سے جو ہے وہ حادثہ دریافت کر کے اور حادثے کے اندر آپ کس طرح دوسرے کی دلجوئی کریں گے، اس کا طریق، کتنے ہزاراں جو ہے بیسیوں سینکڑوں مسائل وہ اس ایک جملے سے محدثین نے نکالا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال تھے، جن سے جو نتائج نکلے اور آپ نے جو عملی نمونی کی شکل میں پیش کیے، میرے بھائیوں وہ اتنے جامع ہیں کہ عملیت کے اعتبار سے آپ کی سیرت معجزہ ہے، پھر جامعیت کے اعتبار سے آپ کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ معجزہ ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ قیامت تک کے لیے جتنے معاشرے بنیں گے، جتنے انسان جو ہے وہ پیدا ہوں گے، جتنے نئے نئے تحدیات چیلنج سامنے آئیں گے، جتنی جو ہے جدید چیزیں ایجاد ہوں گی، اکتشافات ہوں گی، ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے، سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور سیرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا حل جمع کر دیا۔ اتنی جامع زندگی ہے۔ اگر آپ غریب زندگی سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے معیاری زندگی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملے گی۔ اگر آپ غلاموں، مزدوروں، ملازموں کے حقوق معلوم کرنا چاہتے ہیں، سب سے جامع زندگی، جامع رہنمائی آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گی۔ اگر آپ دنیا کے ان معاشی گورکھ دندوں میں آپ اسلام کو بالادست کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں آج کا جو معاشی نظام ہے، یہ معاشی نظام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت مدینہ کے منڈیوں پر مسلط تھا۔ یہودی وہ اس وقت عالمی سود خور تھے، مدینہ کے اندر تو ان کا سود پھیلا ہی تھا، عرب کے قبائل میں سود دیتے تھے، شام کے اندر جا کے سودی تجارتیں کرتے تھے، بین الاقوامی سود کے کاروباری تھے، اور انصار صحابہ وہ کھیتی باڑی کے ماہر لوگ تھے، ان کو تجارت کا تجربہ اتنا نہیں تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بین الاقوامی تاجر تھے، آپ کے خود تجارت کے سفر ہوئے، مشہور سفر جو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں شام کا ہوا، بعض نادر روایات کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چین تک سفر کے جو ہے تجارتی سفر کے ثبوت ملتے ہیں، چین تک، کیونکہ ایک وفد چین سے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس علاقے کا وفد آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی زبان کے کچھ الفاظ بھی معلوم ہوتے تھے تو آپ اس زبان میں ان کے ساتھ ان کی جنجوئی کے لیے بات فرماتے گفتگو فرماتے. افغانستان سے جو وفد گیا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں الاصابہ میں امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی مادری زبان میں بات کی اور امام حضرت ابو ہریرہ نے ان کی ترجمانی کی. تو حضرت ابو ہریرہ گویا اس وقت پشتو سمجھتے تھے اور یہ صحابہ چونکہ تجارتوں کے لیے ان علاقوں میں آتے تھے اور شام کو جو بڑی تجارتی منڈی تھی یہ سارے ممالک کے لوگ وہاں جاتے تھے, صحابہ وہاں جاتے تھے شام تجارتوں کے لیے. یمن کے پاس بوسا کی بڑی منڈی تھی جہاں سال کے کئی مہینے بڑا بازار لگتا تھا. اس منڈی کے اندر سارے ممالک کے افغانستان کے ادھر ادھر کے لوگ ہندوستان کے لوگ جاتے تھے, صحابہ وہاں جاتے تھے, آپس میں زبانوں کا تبادلہ ہوتا تھا تو زبانیں سیکھ جاتے تھے اور صحابہ کے حافظ ان کی قوت. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 زبانوں کے ماہر, صحابہ کرام میں ماہر لسانیات جو 40 دن میں پورے گرامر کے ساتھ پورے لغت کے ساتھ زبان سیکھ لیتے تھے جو ہے اس کے ساتھ عبرانی سریانی فارسی اور کئی زبانیں اس وقت کی علاقائی اور بین الاقوامی ان کے ماہر. تو حضرت قیس کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پشتو میں جملہ حضرت قیس کو ارشاد فرمایا اور ان کو تیر دیا ہدیے میں کہ کیسا داغش وغلا اور نندہ کے واقعہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چین والوں سے چین کے زبان میں کچھ جملے ارشاد فرمائے تو مسند احمد میں روایت ہے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری زبان سے آپ کو کیسے واقفیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کی طرف اپنے سفر کا ذکر کیا. بہرحال محدثین کے معیار پر اگرچہ یہ روایت پوری نہ اور کرتی ہو لیکن ایک تاریخی بات کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کی تجارت, صداقت, امانت, دیانتداری اور صحابہ کرام کی تجارتی مہارت کہ وہ سرمایہ جمع کرنے کے لیے تجارت نہیں کرتے تھے. یہ سرمایہ کے لیے تجارت کرنا کہ ہم خام مال لے کر منڈی میں جائیں اور سرمایہ لوٹے اور سرمایہ چند ہاتھوں میں آئے, یہ یہودیوں کا طریق تھا جو اس وقت بھی پوری دنیا پر یہودیوں نے مسلط کیا ہوا ہے اور اس طریق کے نتیجے میں, اس معاشی نظام کے نتیجے میں آدھی دنیا کی دولت چند ہاتھوں کے اندر انہوں نے اکٹھی کر لی. صحابہ کرام کی تجارت کا فلسفہ یہ تھا کہ لوگوں کی ضروریات لے کر منڈی میں جاؤ اور اپنی ضروریات لے کر آؤ, اس بنیاد پر انہوں نے تجارت شروع کی. تو مدینہ کی منڈیوں سے چند سالوں کے اندر یہودیوں کا بٹھا بٹا دیا اور یہودی نکل گئے, بوریا بسرگون کر لیے اور ان وہاں کی منڈیوں سے خارج ہو گئے. تو اگر معیشت میں آپ کی مہارت کو اور آپ کی جو ہے وہ طریقہ کار کو دیکھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوری رہنمائی ملتی ہے. امت جنگ, جہاد, بین الاقوامی قانون, عدالت, ریاست چلانے کا نظام, نظام مسجد, پھر اخلاقی نظام, نظام طہارت, نظام صلات, نظام عفت, جو نظام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ قائم کیے. آج کی دنیا, آج کی دنیا سینکڑوں یونیورسٹیاں قائم کر لے, سینکڑوں محققین اس میں بٹھا لے اور اس پہ تحقیقات کرے, کوئی اتنا جانے نظام دنیا کو نہیں دے سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دنیا کو دیا. حضرت عمر آ حضرت کی صحبت کی تربیت یافتہ تھے. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آبادی شہروں کی بڑھ رہی ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رہنمائی لی تھی صحابہ نے کہ شہر کی آبادی کو بہت زیادہ نہ بڑھایا جائے, امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے, انتظامات کا مسئلہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے جب نئے علاقے فتح کیے تو نئے شہر بسائے. تو کوفہ کا جو شہر بسایا گیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے سمجھایا. حضرت عمر نے اب کوفہ کو نہیں دیکھا تھا, اس کوفہ کو حضرت عمر نے نہیں دیکھا لیکن کوفہ کا محل وقوع سنا ہوا حضرت ابو عبیدہ سے, کہاں واقع ہے, کیا ترتیب ہے, پانی کس جانب ہے, جنگل کس جانب ہے فلاں فلاں پوری معلومات لے کر. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ریت پر لکڑی سے حضرت ابو عبیدہ کو نقشہ بنا کے دیا. لکڑی سے یہاں چھاؤنی بنانی ہے, نہریں ادھر بنانی ہے, کنویں ادھر کھودنے ہیں, گھر اس طرح بنانے ہیں, ہوا کا رخ اس طرف سے رکھنا ہے. پورا نقشہ ان کو بنا کے دیا جو آج بھی وہ صحابہ کی تاریخ میں اور سیر میں موجود ہے وہ نقشہ. ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے وہ نقشہ لیا اور ماہر آرکیٹیکٹ نے اس کو پورا سمجھ کے پاکستان کے ایک نامور جو ماہر ہوتے ہیں اس کو آرکیٹیکٹ کہتے ہیں غالبا مہندس نقشے والے, اس نقشے والے کو میں نے دکھایا جو بین الاقوامی شہرت یافتہ آدمی تھا. وہ اس پر سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا, کہتا غازی صاحب یہ آپ نے کہاں سے بنوایا؟ اتنا بہترین کسی شہر کا نقشہ میری معلومات کے مطابق اس وقت کی دنیا کے جو اہل فن ہے کوئی نہیں بنا سکتا, یہ کہاں سے بنایا؟ یہ حضرت عمر کے بنایا ہوا ہے. تو حضرت عمر کس انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملیت تھی کہ عملی طور پر انہوں نے صحابہ کو دین تو دین دنیا کو برتنے کے جو نظام دیے تھے, آج کی دنیا وہ صدیوں تحقیقات کریں وہ نظام دنیا کو نہیں دے سکتی. تو عملی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ معجزہ ہے, ہمیں کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف اوصاف ہے, یعنی مختصر وقت میں جو ہمارا موضوع ہے, ایک تو آپ کی سیرت اور پھر سیرت کے ساتھ خاتم النبیین کا وصف وہ ہمارے دوستوں نے لگایا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاتم النبیین, یہ علماء کرام مجلس میں ہوں گے ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ خاتمیت یہ لوازم ذات میں سے, جو چیز لوازم ذات میں سے ہو ایک تو اس کا موصوف سے اور ذات سے انفکاک نہیں ہو سکتا, وہ جدا نہیں ہو سکتی کبھی. دوسرا وہ لازم ذات جو ہوتا ہے وہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ اپنی تمام صورتوں کے ساتھ اپنی تمام شکلوں کے ساتھ ذات کے لیے ثابت ہوتا ہے, اس کی کوئی شکل کوئی صورت کوئی جزی کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی. جیسے عصمت معصوم ہونا, عصمت انبیاء کے لیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ذات ہے, عصمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی, اور عصمت کا کوئی جزیہ کوئی شکل کوئی صورت من حیث المجموع عصمت وہ آپ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی. صحابہ کتنی مقدس ہستی ہیں, صحابہ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں معصوم نہیں محفوظ تھے. تو عصمت اپنے جمیع مظاہر کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت, اسی طرح خاتمیت وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لوازم ذات میں سے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ذاتی ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی بعد میں, ذاتی پہلے, آپ ذات کے اعتبار سے خاتم تھے. جس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری تخلیق ہوئی اس وقت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی, اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روح وہ تو 50,000 سال پہلے کائنات سے پیدا کیا گیا. مصنف عبد الرزاق کا کچھ حصہ جو ہے وہ ناپید تھا, اور بڑی یہ جو ہمارے عالم اسلام پہ حادثے آئے ہیں, تتاریوں کا حادثہ آیا ہے, اندلس کے اوپر جو حادثہ آیا ہے, ان حوادث میں ہمارے بڑے ماخذ ضائع ہوئے ہیں, بڑے ماخذ کو ان ظالموں نے دریا برد کیا ہے, جلایا ہے. دریائے دجلہ و فرات کا پانی 40 دن تک سیاہ بہتا رہا ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے جو ہمارے اکابر نے لکھی, اور پل بنایا اس پر تتاریوں نے کتابوں. تو مصنف ابن عبد الرزاق کا ایک حصہ یہ ماورا النہر کے جو علاقے دریائے آہون سے اس طرف ان میں دستیاب ہوا ہے. اس کے اندر ایک حدیث ہے, اس کی حیثیت علماء کرام جانتے ہیں کہ مناولہ ہماری اصطلاح میں ایک وہ ہوتا ہے کہ حدیث کی کتاب کا کوئی ٹکڑا یا پوری حدیث کی کتاب صدیوں سے گم ہو اور کہیں مل جائے تو وہ مناولہ ہوتا ہے, یعنی اس کی تاریخی حیثیت ہوتی ہے اگرچہ اس سے احکام نہیں نکالے. جا سکتے. تو میں تاریخی اس سے اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں لکھا ایک حدیث ہے اس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرین سے پوچھا, حضرت جبرین سے پوچھا کہ آپ نے اپنی تخلیق کے بعد کیا دیکھا. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا, حضرت جبرین نے فرمایا جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کے بعد میں نے عرش کے اوپر دور ایک نور چمکتا ہوا دیکھا جو 50,000 سال میں نے چمکتا دیکھا. حضور نے فرمایا وہ میرا نور. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے خاتم ہے. یہ نہیں کہ زمانے کے جو خاتمیت زمانی بعد میں ہے, خاتمیت ذاتی پہلے ہے. اور خاتمیت ذاتی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں آنے کے بعد اب نبوت کا دروازہ ایسا بند ہے کہ جو اس میں نقب ڈالے گا اور جو ایسی کوئی بات کہے گا جس بات سے ختم نبوت پہ زد آئے, چاہے وہ جس شکل میں, اس کی بڑی شکل یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی مرتد کوئی زندیق اٹھ کے کہہ رہے کہ میں نبی ہوں, یہ بڑی شکل ہے. اور اس کی چھوٹی شکل یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جناب یہ چیز حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بطور دین سمجھ میں نہیں آئی, مجھے سمجھ میں آ گئی, یہ بدعت. تو بدعت کیوں ہو رہا, یہ ختم نبوت پہ حملہ. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم ہو گئے تو پورے دین پر مہر لگ گئی, الیوم اکملت لکم دینکم, آج دن دین مکمل ہو گیا, یہ مہر لگ گئی اس پر خاتم النبیین کی. اب اس کے بعد کوئی بطور دین کوئی چیز نہیں لا سکتا. تو یہ اس کی بڑی شکل جس کی حضور علیہ السلام نے خود ہی نشاندہی فرمائی کہ اس امت کے اندر 30 دجال پیدا ہوں گے میرے بعد جو جناب نبوت کے مدعی ہوں گے. پہلا دجال جو امت میں باقاعدہ ایک طبقے کو لے کر ظاہر ہوا, مسیلمہ قصاب. ہم صحابہ کرام سے دین لیتے ہیں, صحابہ کرام سے دین سمجھتے ہیں, صحابہ سے ہمارے اکابر نے لیا, ہمارے محدثین و فقہا نے لیا, اور اسی کی روشنی میں انہوں نے ہمیں فقہ کی صورت میں اور احادیث کی تشریحات کی صورت میں دین دیا. تو فقہا کرام اور محدثین حکم نقل کرتے ہیں اس شخص کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے, نبوت کا دعویٰ کرے اس کا حکم جو ہے وہ نقل کرتے ہیں فقہا کرام. کہاں سے لیتے ہیں؟ صحابہ سے. کہ صحابہ کے دور میں جب مسیلمہ قصاب اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس وقت کی اسلامی حکومت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسی مشکلات میں وہ اسلامی حکومت ہے کہ ہر طرف ارتداد کے فتنے اٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں دو قبیلوں کے علاوہ ثقیف اور قریش, ان دو قبیلوں کے علاوہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس میں ارتداد میں گھسا ہو, ارتداد ہر قبیلے میں گھس گیا تھا صرف دو قبائل کے علاوہ. اور ہم مدینے کے اندر ایسے سپڑ کے سمٹ گئے جس طرح موسلادار بارش میں, بارش کے اندر بکریاں ایک جگہ سپڑ جاتی ہیں سمٹ جاتی ہیں. اتنی مشکل حال ایک صورت حال میں حضرت ابوبکر صدیق فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مدعی نبوت کا علاج تلوار سے ہوگا, اس کا علاج تلوار سے ہوگا. تو میرے خیال میں دوستو یہ علاج امت نے جب بھی مدعیان نبوت اور گستہان نبوت کے مقابلے میں آزمایا ہے, وہ فتنہ وہیں دھڑام سے گیا, اس فتنے کو پلٹنے کا موقع نہیں ملا. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی جب فاتح بن کے داخل ہوئے تو سارے لوگوں کو جو ہے جو قیدی تھے ان کو سامنے لایا گیا, ریجنال کو جب لایا گیا یہ گستاخ رسول تھا. حضرت صلاح الدین نے فرمایا کہ باقی قیدیوں سے تو نمٹو لیکن اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں. میرے بھائیوں یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے, اس کو سنیں, کہ جو آدمی جنگ میں قیدی بن کے آئے اس کے بارے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے وہ طریقے کیے ہیں کہ یا تو احسان کر کے چھوڑ دو, یا غلام بنا لو, یا فدیہ لے کے چھوڑ دو. اس وقت کی اسلامی حکومت جس میں بہترین سمجھے وہی طریقہ کار اختیار کرے. جنگ بدر کے اندر فدیہ لے کے چھوڑا گیا, لیکن اگر گستاخ رسول جنگی قیدی بن کے گرفتار ہو جائے, جنگ بدر کے اندر حارث بن نضر گرفتار ہو کے آیا جو گستاخ رسول تھا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی قیدیوں کا وہ بعد میں مشورہ ہوا فیصلہ ہوا حارث بن نظر کے بارے میں کہا کہ فوراً قتل کر دیں, تو حضرت علی نے اسی وقت حارث بن نظر کا سر اڑایا. ایک اور گستاخ تھا جس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ بھی گستاخ نبی ہے, قیدیوں میں آیا ہے, حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اسی وقت سر قلم کیا. تو جنگی قیدی اگر گستاخ رسول ہو تو جنگی قیدی ہو کر بھی اس پر عام جنگی قیدیوں کے احکامات نہیں لگتے. تو لہذا حضرت صلاح الدین نے فرمایا کہ میں تو اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. بڑا بدبخت ہوتا ہے وہ جو امیر کے ہاتھوں مارا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو کافر مارا وہ کفار کے ہاں سب سے بڑا بدبخت کافروں میں وہی تھا. تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے روایات میں آتا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ فصل سیفہ ہو, تلوار نکال کے لہرائی, صلی سیفہ ہو وضرب عنقہ اور ماری اس کی گردن, وارسل براسہ الی خیمتہم اور پھر اس کے سر کو کفار کے سردار جن خیموں میں قید تھے وہاں بھیجا کہ دیکھ لے. تو گستاخ رسول اور مدعی نبوت کی یہ سزا حکومتوں کے لیے فقہائے کرام نے نقل کی ہے. یہ حکومتیں کیا جواب دیں گی قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کیا جواب دیں گی جو گستاخ رسول کے لیے اور مدعیان نبوت کے لیے اور ختم نبوت کی منکرین کے لیے کچھ پناہ و پناہ گاہ بنے ہوئی ہیں. بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے جب دشمن تیرے بارے میں یہ گمان کر لے کہ یہ بغیرت ہو گیا. دشمن کو یہ سوچنے کی ضرورت کیسی ہوئی کہ ان کو ازماؤ, ختم نبوت کے قانون کے بارے میں ان کی غیرت کے پیمانے کو دیکھو اور جانچو, چیک کرو ان کے غیرت کے پیمانے. دشمن کو جب یہ گمان کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دشمن کو اندازہ ہو چکا ہے کہ بغیرتی ان میں پیدا ہوئی, یہ بغیرت ہونے لگے. ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ جب دشمن بھی تیرے بارے میں تصور کر لے کہ تو بغیرت ہو گیا تو پھر زمین کا پیٹ زمین کے چہرے سے تیرے لیے بہتر ہے, کہ تو مر جائے اور زمین میں اتر جائے یہ تیرے لیے بہتر ہے. اس لیے حضرت امام مالک سے جب ہارون الرشید نے سوال کیا کہ یا امام گستاخ رسول کی سزا کیا ہے, تو امام مالک نے یہ نہیں کہ فقہ کی کتاب و موت امام مالک حدیث کی کتاب لے کر ہارون الرشید کو مسئلہ سمجھایا ہو کہ گستاخ رسول کی یہ سزا ہے, نہیں, چونکہ ہارون الرشید حکمران تھا, حکمران کو مسئلہ نہیں اس کی ذمہ داری بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہارون الرشید کو حضرت امام مالک نے جواب دیا, ہارون امیر المومنین وہ امت زمین پہ باقی کیسی ہے جس کے نبی کی گستاخی کی جائے. یہ نہیں بتایا ہوتا امام مالک لے کر مسئلہ بتایا ہو یا فقہ کی کتاب لے کر مسئلہ بتایا ہو کہ امیر المومنین یہ مسئلہ ہے گستاخ رسول کا, اس کو ذمہ داری کا احساس دلایا کہ تیری ذمہ داری اس وقت یہ بنتی ہے کہ تو جہاد کے ذریعے ان کا قلع کما کرتے. تو اصل فیصلہ وہ مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ تھا کہ ان منکرین ختم نبوت کو تہ تہ کرتے, ان کو اپنے اکاؤنٹ کے پاس بھاگنے پہ مجبور کرتے. لیکن ایک جبر ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے, اس جبر میں ہمارے اکابر کی قبور پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں کہ انہوں نے اس جبر کے اندر ان بوریا نشینوں نے اور پاکستان کے غیور عوام نے اپنے ملک کے اندر منکرین نبوت کے لیے اس جبر کے نظام کے اندر بھی وہ قانون منظور کروا دیا کہ جناب جو گستاخ رسول ہوگا اس کی سزا موت ہوگی اور جو منکر نبوت ہوگا اس کو کوئی حق نہیں کہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو مسلمانوں کے تشخص کے ساتھ رکھے, اس کو یہ حق اس کا تسلیم نہیں. تو میرے بھائیو یہ جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس پر ہمارے اکابر کا اکتفا اس وجہ سے نہیں کہ یہ واقعتا گستاخ یا منکرین نبوت کے بارے میں واقعتا کوئی شرعی سزا ہے. شرعی سزا اسلامی حکومت کے ذمہ جہاد ہے, لیکن اس جبر کے اندر انہوں نے اس بات کو اس لیے قبول کیا کہ جناب یہ جو مغربی نظام جمہوری نظام اور جبر کا نظام ہے اس میں یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ ہم ان کا راستہ روکیں اور اس نظام کے اندر ان کو جو ہے وہ اسلامی تشخص کے ساتھ ان کو قبول نہ کریں اور ان کا راستہ روکیں اور ان کو ان امت کی ایمان کے ساتھ کھیلنے سے جناب ان کے لیے ہم راستے کی دیوار پر. تو یہ چیز انہوں نے قربانیوں سے انہوں نے جو ہے وہ جو ہے جھیلے کاٹ کے ختم نبوت کے اندر 53 میں 10,000 انسانوں کی قربانی لگی. حضرت امام انور شاہ کشمیری انگریز کے دور میں جب قادیانیوں کے خلاف بالپور کا مقدمہ چلا بیماری کے عالم میں تشریف لائے, ایسی بیماری تھی کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے, لیکن مولانا انور ایرانی ہے کہ جب ختم نبوت پر بیان دینے کے لیے عدالت میں کھڑے ہوتے 5 گھنٹے لگاتار بیان دیتے 5 گھنٹے, اور اس دوران نقاب اور کمزوری کا کوئی اثر آپ پہ دکھائی نہیں دیتا تھا. یہ سزا یہ مطالبہ ہے ہمارے اسلامی حکومتوں سے, ہم ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ 1400 سال کی مسلم امت کی روایت کو دیکھ لیں کہ ان آپ بھی مسلمانوں کے حکمران کہلاتے ہیں, آپ بھی مسلمان سے ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں, آپ بھی مسلمان کے ووٹ پہ عیاشیاں کرتے ہیں. ذرا اپنا آئینہ دیکھ لیں کہ ان 1400 سالوں میں مسلمان حکمرانوں کا کیا طرز عمل تھا. عبد الرحمن ثالث کو دیکھ لیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو جو ہے وہ جہنم رسید کیا. نور الدین زنگی کو دیکھ لیں جس نے جو ہے وہ دمشق سے آ کر مدینہ میں گستاخ رسول کا صفایا کیا. آپ بھی اپنے حیثیت کو دیکھ لیں, یہ سارے مسلمان آپ کو جو ووٹ دیتے ہیں, آپ کو جو اسمبلی میں پہنچاتے ہیں اور آپ کو اپنا قائد اور رہنما مانتے ہیں, ان سب کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ امت مسلمہ کی اس روایت پہ چلے جب قانون بنا ہے آئین میں موجود ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے اور آسیہ مسیح جو ہے وہ اسی گستاخی کے اندر گرفتار ہے, تو کیا معنی ہے کہ آسیہ مسیح کا دفاع کرنے والا گستاخ وہ بھی جہنم پہنچ گیا, اس کو جہنم پہنچانے والا غازی وہ بھی جنت پہنچ گیا اور اس کا معاملہ بھی تک لٹکا ہوا ہے. اور کل کے اخبار میں یہ خبر لکھی ہوئی ہے کہ یورپی یونین اب اس کی دفاع کے لیے میدان میں آ گئی, بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. دیکھ لیں کہ جناب یہ سارا کھیل آسیہ مسیح اور اس جیسے گستاخوں کو بچانے کے لیے قادیانیت کی سرپرستی میں چلایا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں, امت کو یہ مسئلہ سمجھائے, امت کو سمجھائے کہ گستاخان رسول کی حیثیت منکرین نبوت کی حیثیت زندیق کی ہے. اور زندیق کا مسئلہ فقہائے کرام نے یہ لکھا کہ اگر زندیق روڈ پر ایکسیڈنٹ کر کے خون میں لت پت پڑا ہو, اگر کوئی ذمی ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی عیسائی ہے, آپ اسے اٹھائیں, اسے اسپتال لے کر جائیں, اسے خون کی ضرورت ہو آپ دیں, اسے پانی کی ضرورت ہو آپ دیں, اسے دوائی کی ضرورت ہو آپ دیں, لیکن زندگی کو آپ تڑپا چھوڑیں گے, اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے, اس کو پانی کی ضرورت ہو پانی بھی نہیں پلائیں گے, اس کے گھر میں آگ لگی ہے آپ آگ بھی نہیں بجھائیں گے, یہ زندگی کا حکم ہے. اور منکرین ختم نبوت گستاخان رسول یہ اس وقت کے زنا دیتا ہے کیونکہ اپنے کفر کو اسلام کے عنوان سے پیش کرتے ہیں, اپنے کفر پر اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں. زندگی کے لیے اسلامی حکومت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک منٹ کی مہلت دیے بغیر اس کا صفایا کر دیا جائے. لیکن میرے بھائیوں آج زندگیوں کو, آج گستاخان رسول کو حکومتیں پناہ دے رہی ہے, ان کی پشت پناہ بن رہی ہے. یاد رکھیں مسلمان گستاخ رسول کی صدا پہ, اس آئین پہ, اس قانون پہ کسی صورت میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ آپ کی بھول ہے. انشاءاللہ پاکستان کے بنیادوں میں ان اکابر کی آہیں ہیں, ان اکابر کا آنسو ہے, ان غیور اور مخلص مسلمانوں کا خون ہے. پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ. 74 کے اندر یہ جو ہے مرتد اور زندیق آرمی کے سربراہ تک بن گئے, اور جناب تینوں فوجوں میں ایک جو ہے فیصلہ کن حیثیت انہوں نے حاصل کر لی. اللہ نے اس وقت غائبانہ طور پہ ختم نبوت کی تحریک چلا کر اس ملک کو بچایا ہے. انشاءاللہ پاکستان زمین پر اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. ہمیں اپنے اکابر کی بصیرت اور فراست پر چڑھتے دن تک یقین چڑھتے دن کی طرح یقین ہے. میرے تھانوی کی فراست انشاءاللہ غلط نہیں ہو سکتی, میرے اکابر کی حکمت غلط نہیں ہو سکتی. انہوں نے اس تحریک کی جو حمایت کی اور اس کے نتیجے میں جو ملک وجود میں آیا, اس سے اللہ کام لے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے نقشے پر ایسا ہی قائم دائم رکھ کر کفار کے سینوں پر یہ ملک دلتا رہے گا انشاءاللہ یہ ملک, اور ہم اس کے حقیقی محافظ ہیں. یہ جو صاحب اقتدار ہیں یہ بھاگ جائیں گے اگر برا وقت آیا, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ لائے امتحان آزمائے, لیکن آ گیا تو انشاءاللہ ڈٹنے والے آپ اور میں ہوں گے انشاءاللہ. ان لوگوں نے ہمیشہ غداریاں کی ہے, ہمیشہ جو ہے اس ملک کا سودا کیا ہے, اس کے ناموس کا سودا کیا ہے. یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں, یہ ہمارا ہے. اس کی زمین, اس کی مٹی, اس کا تقدس, اس کا ناموس, سب کے وارث اور محافظ ہم ہیں. ہمارے اکابر نے اس کو جنجید کر کے حاصل کیا ہے. اس کا آئین, اس کا قانون میرا محافظ, میرے دین کا محافظ. انشاءاللہ اس آئین اور قانون سے جو چھیڑے گا انشاءاللہ اس کی صدر عام بنے گے انشاءاللہ, اور اپنے اکابر کے طریقے پر, اپنے اکابر کے اسلوب پر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت, کوئی قوت جس مومن کے دل میں کلمے کی طاقت ہو, کلمے کی طاقت. میرے بھائیو غیرت کرو, غیرت کرو اس فلسطینی بچی سے اور شام کی بچی سے جس کے دل میں کلمے کی غیرت ہے اور کلمہ کا ایمان, شجاعت, جرت, غیرت موجود ہے کلمے کے تقاضے پر. آج بمباریوں کے اندر وہ اپنے کلمے پر ڈٹی ہوئی ہے, وہ اپنے ایمان پر ڈٹی ہوئی ہے. کیا ہم جبکہ آئین ہمارا محافظ, قانون ہمارا محافظ, کیا ایسی صورتحال میں ہم راستہ چھوڑ دیں گے, کیا ایسی صورتحال میں ہم میدان خالی چھوڑ دیں گے؟ انشاءاللہ نہیں, انشاءاللہ نہیں. ہم شام کی بچی سے انشاءاللہ جو ہے وہ کم واقع نہیں ہوں گے, ہم فلسطین کی ان معصوم بچوں سے انشاءاللہ وہ اتنی غیرت ہم دکھائیں گے انشاءاللہ جتنی غیرت آج وہ کلمے پہ دکھا رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ آخری پیغام کہ قادیانیت اس ملک کا زہر ہے اور اس زہر کے ذریعے عالمی طاقتیں آپ کا سب کچھ چھیننا چاہتی ہیں. اس کے حوالے سے بیدار رہیں, اور میں تعجب کرتا ہوں انہیں اہل علم پر جن کی طرف اہل علم کی نسبت ہے کہ وہ بھی قادنیت نوازی, قادنیت کے بارے میں نرم گوشا, قادنیت کے بارے میں قابل قبول رویہ وہ خود اپناتے ہیں. لوگوں کو جناب اپنے رویوں سے یہ بتاتے ہیں کہ قادنیت, جناب آج کا ایک نیا فتنہ اٹھا کہ کسی کو کافر نہ کہا. کیا ہے اصل مقصد؟ ہے کہ قادیانیوں کا کفر جو آئین میں تسلیم ہو چکا اس کو جناب ختم کیا جائے, راستہ اس کے لیے ہموار ہو رہا ہے. اور میرے بھائیو دوستو قرآن اہل کتاب کو کافر کہتا ہے, اہل کتاب کو جن کے لیے مستقل عنوان ہے کتاب والے. تو جو کتاب کے منکر, جو نبی کے منکر, میرے بھائیو دوستو ان کے بارے میں ہم یہ جناب تاثر دیکھیے قابل قبول. اس وقت بڑا ہتھیار قادیانیت کا اسلامی معاشرے کے اندر کام کرنے کا میرے دوستوں نے بتایا تعلیمی نظام میں. دوسرا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی ترتیب اور پالیسی میں یہ ہے کہ کفر کی معیشت کو توڑو. اس کے لیے آپ نے جنگ بدر اور یہ جو صحابہ کرام کی جماعتیں تھیں وہ تشکیل کی کہ آپ شام کی طرف جانے والے کافروں کے تجارتی قافلوں پر حملہ کریں, ان کو لوٹیں, ان کو چھینیں تاکہ ان کی معاشی قوت ختم ہو. تو آج کفر جو ہم سے لڑ رہا ہے یہ اپنی معاشی برتری کی بنیاد پر, اور اس کو جو معاشی برتری ملی ہے وہ میرے تیرے ہاتھوں ملی. ہم قادیانیوں کا سامان خریدتے ہیں. میرے بھائیو کوئی مجھے گالی دے, خدا نہ خواستہ میری ماں باپ کو, میرے ماں باپ کو برا بلا کہے, میں اس کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں. اس کے دکان سے سودا لینا تو دور کی بات, میں مروں بھی تو میری غیرت وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ جناب میں اس سے پانی بھی مانگ لوں. تو یہ کون سی غیرت ہے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ میں مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، حضور کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور جا کے جناب شیزان کی چیزیں لیتا ہوں، جان کے جناب کافروں کے اور قادیانیوں کے پروڈکٹ اور ان کے جو ہے مصنوعات لا کے اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، پکا بائی کاٹ کریں، پکا بائی کاٹ زندگی کا عام مومن۔ میں نے حکومتوں کا حکم تو بیان کر دیا کہ حکومت زندگی کو ایک منٹ مہلت نہ دے، ان کا سر قلم کرے گستاخان کا، اور اگر امت میں سے کسی نے ایسا کر لیا تو حکومت کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان کا احتساب نہیں کر سکتی حکومت، ان کو قصاص نہیں کر سکتی۔ اور عام آدمی، علماء اور جو ہے صاحب علم لوگوں کا کام ہے کہ اپنی زبان اور قلم سے اور جدوجہد سے اور محنت سے ان کا راستہ روکے، اور عام آدمی جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس علمی مقابلے کی قوت نہیں، اس کا فریضہ یہ ہے کہ کم از کم ان کے ساتھ مقاطع اور بائیکاٹ کی دعوت تو آپ چلا سکتے ہیں۔ خود کریں بائیکاٹ، اہل محلہ سے کروائیں، رشتہ داروں سے کروائیں، اس کے لیے گشت کریں، اس کے لیے گھومیں پھریں، انشاءاللہ ایک ایک قدم آپ کو حوض کوثر کی طرف قریب کرے گا انشاءاللہ۔ ان کے لیے پھریں، گھومیں، جدوجہد کریں، محنت کریں، اور ان کا معاشی ناطقہ بند کر دیں، انشاءاللہ یہ خود اپنے اکاؤنٹ کے پاس بھاگنے پہ مجبور ہوں گے، پاکستان کی سرزمین پر انہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا محمد امین اور اکزئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک زندیق کے بارے میں فرماتے تھے، قادیانی بھی زندیق ہے، فرمایا میں اس امت کو کہتا ہوں، ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے پاس ایسا ہتھیار ہے، ایسا ہتھیار کہ تمہیں گولی چلانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، قانون شکنی کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، تم وہ ہتھیار آزماؤ۔ یہ زندیق اپنے باپ دادا کے پاس بھاگنے پہ مجبور نہ ہوئے تو کہنا وہ ہے بائیکاٹ کا ہتھیار، بائیکاٹ کا ہتھیار کرو، ان کا مقاطع، ان کا بائیکاٹ کرو۔ ان جن کی دکانیں بند ہوئی، یہ پیٹ کے پجاری، یہ دولت اور مادے کے پجاری، جب ان کو مادی سپورٹ اور ان کو مادی جو ہے قوت یہاں سے نہیں ملے گی، معاشی قوت نہیں ملے گی، یہ خود بخود برطانیہ امریکہ جا کے پناہ لیں گے، ہماری کسی اور چیز کی انشاءاللہ ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ انہی باتوں پر جناب اپنی بات ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔